مالا ذرهم ولا انفهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. دي زين دویم باب دیو دا دی درشم آیات پوری. پا دیگی جی دی رد دی پا قائد و مشرکان من دی عقیدت آئی داو چی اولای شفاؤنا عند اللہ آئی داو زنو سفارشان دی فنیزد اللہ من دی. اب یاو پینزت زواجر بذکر کئی مثال به ذکر کوي د فنا د دنیا ابي شعر دي اخروي به ور کوي اچا د شوق د شرک نه ځان بچ کی. انه لا يفلح المجرمون آیت اخر کې ویل چې اقلن نشي بچ کړي مجرمان د عذاب د الله نه. اوس ولې نشي بچ کړي دا سبب بیان ای په یعبدون من دون الله معنا کیف یفلحون و یعبدون من دون الله او څنګه به دي کامیاب جو حال دار چي دي بن لګي کوي ما سوا د الله نا د الله سره بن لګي کی غیر الله شریک کړي دي نو څنګه ودا کامیاب شي. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ادي بن لگی گئی ما سوا د الله نه دا چا چې زره نشور کوي دیوتا نور دا فائدہ شیر سوره لا يضرهم انا بترک العبادت کر دي دا عبادت پری دین آیو ته ضرر سوره نشي ولا يلبو ما فادر دنا شي رسول بالعباده کچر دی عبادت کی عبادت یو کینو فائدہ نشي رسول او کو پری دین نقصان نشي رسول و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا سل کی جواب دے سوال مقدر دے سوال دا چې کلاي په ضرر باندې او په نوې باندې قادر نه دي نو په لمه یعبدونهم به د آخرت بندگی ولې کوي بیا الله سره ولې شریکان جوړ کړي چې نه پشي د سوال او نظر شي. جواب چې یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله او وای دی چې دا زموږ سفارشیان نه پنس د الله باندې عند الله من دربار د الله کې یمنګ د دې بندګی زکه کو چې دا ود الله سره د مصفارش کوي دنیاوی کارونو کې هم کوي او اخروی کارونو کې آخرت کې هم کوي الخ آخرت منلو نو اج چا منلو نو ای وی دا به زمون سفارش وکړي. امام نسبی رحمت الله علیه تفسیر مدارک وی ها اولای شفاعنا عند الله من فی امر الدنیا چکم من دنیاوی کارونه کونه پای کی دی زمون کارونه ساده دی زمون سپارشونه کوي. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه لیکي او تفسیر ابو سعود کې کې و انهم وزعل وزعل اوصانا والاسلام علی صور اکابرهم دی چې ابو تعالی شکرونه یو په شکرونه خپل مشرانو باندې شران شکر نه پای باندې جوړ کړو او بیا دای دا زام او زام انهم متا اشتغلوا به عبادت فولائک الاکابر یشفعون لهم عند الله دا به ویل چې مونږ کله دې په عبادت کې مشغوله شو دغه کابر چې دا بیا موږ له سپارش کې د الله سره دا به زمون سپارشیان به بیا دای تردید کې قلا تنبئون الله سره بیا لیکوی نظیرو پی حاضر زمان اشتغالو کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر دائی مثال پا دی زمانہ کی آم مشغول دل د ډیر خلق دی پا تعظیم دا قبرونو دا کابرو بلنے چاہی دائی دا قبرونو دائی دی زیارتونو دائی تو افنا کی دائی تعظیم کئی اب یو دا عقیدہ ساتی ویا تقیدونا انهم متعظم حاضر القبور يكون لهم شفاء او دائم دا عقیده او نظریه که چر زدیر دی قبرون دا شانتازیم او کنو دا قبرون والا به سپاشیان شی دائی بین هی اغ مشتکان و عقیده چایی با دا سور و دای شکلون و تازیم بکا و دا به زنو سپاشیان لی دای شکلون و پزیبان دی دا قبرون و تازیم که و دای عظمت کهی او دا زنو سپاشیان لی آئی با دای شکلون و بطان نقبل حاجتون و گوتل دی چې دای قبرونو زیارتون نقبل حاجتون و غاڑی نظیرو پی حاض زمان اشتغال و کثیر من الخلق بی تازیم قبور الاولیاء اکابر دا کابر دا قبرونو تازیم کئی دا شن تفسیر سراج منیر کی مرازیم قولا تنبیون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض تورتا و آیتا سو خبر ورکو اللہ تعالی تھا پاس چا اللہ اللہ پی جنی پاس ماننو کیو نفذ مائکے اللہ اللہ پی جنی ماننو کنایت دا آدم وجود نراشتا دینا لگر جیو شے موجود دوی پائے ون علم دلائی سبحانه و تعالی اما شرکون باکی دا اللہ لراو چد دے دا داخل کی شرکی دا اللہ سرا اب پاک دے دا سنا وما کان الناس الا امتا واحدة فاختلفو دیکھ جواب دے سوال دے اسوال لائے چی دا عقیدر شفاعت دا هم مخکنو کتابنو کینشتر نورو کتابنو کینشتر نتو لیلائی نے انکار کے دائی جواب بکی چی ما کان الناس الا امتا واحدا دا ټول خلق یکی و ڈلو پا توحید بان لیل اللہ وحدانیت منو خود خلق و اختلاف اگو بسبب دا شرک سرا وقت لفو اشکلائی اختلاف شروع کن اللہ دا اختلاف ختم دور پار رسولان راو لیل چی بید دا اللہ وحدانیت مسل ویانو لیل وما کان الناس الا امتا واحدا او نور ټول خلق مگر یک یو ډلو په توحید باندې امه واحده علی التوحید الله وحدانیت او ټول منلو بدا اختلاف ول شروع جنو وخت لفو اي اختلاف وکي به شرک په سبب د شرک کول سره اختلاف یې شروع کړ الله سره شریکان جوړ کړل وحدانیت د الله تعالی پرې خودو بیا دا اختلاف ختمې دود پر الله رسولان را لګلو مکه تر شوی بقره 214 سمګې بابا صلی الله النبین و بشرین و منذرین وانزل ماهم الكتاب سوره بقره کې ویل راولې ګل الله تعالی رسولان زیر اور کون کې ویر اور کون کې اور ګانې ته کتاب د دې پای دا اختلاف د خلقو ختم شي او بیا وحدانیت د الله تعالی یو والی عقیده شي خلق د الله توحید منی لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینهم دام جواب دے سوال نے چکل خلق یہ گیو اڑا توحید باندھو دی خلق مختلف شو پر شرک باندھنے اللہ سے شریکان جو طلبکار دارے بدی دی فورن عذاب راشی عذاب ول ناراضی دای جواب دے ولولا کلمۃ نو گچتا نے حکم درست والی دا دام مکشے ولولا کلمۃ سبقت مانا بتاخیر العذاب کچر تدا حکم د الله تعالی طرف نه نوې شوې نوې لیکل شوې چې عذاب زما اخر کومه لقد بينهم فيما فيه يختلفون قام خاف سلب کل شوې په من د دې کې پاس کې چې پای کې اختلاف کوي څنګه چې اختلاف کوي نو په سبب دای په عذاب راغلي ويقولون لولا انزل عليه آيات من ربه قل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين دیکھیں زجر و زورنا دا بطلب المعجزہ بطلب الآیہ جدی پیغمبران نمانی بلکی دائن طلب دا معجزو کئی اوائی دی ولی نازل ولی شی بدبالی و معجزہ دا طلب دا رب دنا آیتن آیتن مطلوبتن مانا دا کم موجزه چه منگ طلب کنو دا موجزه دی رسول تولی نور کولے گی آیتن مصوب دی صفت مقدر دی آیتن مانا مطلوبتن او معجزات چې زمون مطلب دی موږ د آیت طلب کو کوم غواړو اولو ور نور کولای کی یعنی اس معجزې هر نبی الله اور کړی او عام معجزې چې دای د مطالبه کولا سور بن اسرائیل کې راځي 91 نمبر آیت کې قل تو انما الغیب لله یقنا علم ده غیب خاص الله له ده پس انتظار کو یقنا زین استاد سے انتظار کو ان گنا انی ماکم من المنتظرین واذا ذقنا الناس رحمتا من بعد ذرا مسد اذا لهم مکر فی آیاتنا دیکھیں زجر اور کیا منکرین تا چاہی آیتون دا اللہ منی نا بلکی دائی خلاف کی مکرونہ کئی او کلچ او سکوم انسانان تا رحمتن رحمت رسو دائی مصیبت نا چی سیدلی دتا رحمت مانا پاور خوشحالی او پر آخرا چی رسو دائی مصیبت نا چی آئی تر سیدلی اذا لهم مکرون فی آزنان الناس بویدل مقابل کل پایتون زمون کے لا مصیبت تلری کوم خوشاله پر عالم زما د آیاتونو مقابله شروع کی مکر مالک امام قرطبی رحمت الله علیه استهزاء اذا لو مکر فی آیاتنا نویدل استهزاء ټوکی ګول پایاتونو زما پورې خوشالیم بیمار اوس کی قوم ته مال لري تکلیف مال لري بیا زما آیاتونو پورې ټوکی کوي یا دویم مانا قرطبی که مکرون مانا تکزیبون چکلا اوسا کومنگ دی انسان تا رحمت خوشحالی دخبر رسول آئی مصیبت نچے سے دروی آتا نوی دلال تکزیب پا آیتونو زمانکی زمان دا آیتونو دروغ جنتیا کئی بیا خوشحالی پیرا ولم مالنو لورکم سما آیتونو تبی دروغ ہوئی امام اهل سر رحمت الله علیه مانا کئی وی اتانو بیها و آدم الاعتداء بیها آیتونو دلال پوری بدرت بیها وی او دائل سی اعتبار نور کئی یا سنورم دائی ازالهم مکرن ازالهم اعتراضات وحیلن فی آیتنا وی ددر پار اعتراضونا کولا وحیلی و چلنا کول پایتونو زمن کے دا آیتون دا اللہ بسنگ باطل کی قل تو اللہ ہوا اسرا و مکرا اللہ جی علی زر مقابل کن کے دا اللہ دا آیتون مقابل کی مقابل کن و اللہ بطلائی سزا در کے جکا اسرا و مکرا دے ان رسولنا یکتبونا ما تنکرون یقن الملائک زمون چلی لکی آج تازو کن مکرون کوئے اللہ بانی یہ نرا چیز کہ ملائک دلہ چیز یا لکل کئی دعایت دلیل پتیوان چی ہر انسان سر دلہ دا طرف ملائک مقرر دی چیزا سکی لکل شیو اللہ والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک دعات کی دلیل عقلی دے چیز اللہ مقابل کی مکرو نمک ہے ذکر اللہ چیز دا خاون دا قدرت کامل دے خاص اللہ آزاد دے چیز تا در پوچھو پا دریاب کے حتی اذا کنتم فی الفلک تردی چیز ویو ایتال بکشتے کے وجرینا بیم و روانوی دا کشتی بدیبان نی پا حوا موافق سرا بیهم دیک التفات دی خطاب نغیوبت تا دیبر عبرت اصل کی جرینا بیکم نی روانوی دا کشتی بتا سبان نی دیت التفات وی کی بریهن طیبت المال پا حوا چا موافق ای چبه کم طرف بانه کشته روانه اینو پای طرف و سره وامی سی روانه وفرحو بیا او دی خوشاله پایمان نه نوراشه ایتاوا تیزا فرحونا مراد فرح البتر دے تکبر کئی دے ناسا با آوارا شی تین تیز تن دا آوارا شی جانب مخالفنا و جاہم الموجو من کل مکان نوراج دیو تا چپیدو بود ہر طرفنا ہوا بدل شی بل طرفنا شی دو بو چپیدی آمو سر راشی وزولنو انہم احید بی مودی گمان راشی اقیان دی خورا گیر کلشول لاسون ځای نهشته دا وکې دی الله ته بیا پر یادونه کوي دا ځونې ځکه ویل ځکه دی هلاک شوي نه بلکې قریب دی هلاکت ته ځوننو نو دعو الله مخلصین له الدین رب لی الله لرا چې خالص کوونکي آل رب لنا بیا یو الله ته پر یادونه کوي یو الله رب علی جز من خلاص کے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین کچرت تا خلاص نو د دینا نو خامخا شو نو شکر گزارنا تم خلاص نو بیا نا شکر نہ کو داشن آج دا سورہ بنی اسرائیل کی راشی پندش پہ تمات دے ای سخت به کې الله ته یادونه کوي او چې کله مصیبت نه خلاص کینو بیا د الله سره شریکان جوړ کی مې اسرائیل پینځش پېتم دا یې سورہ النحل کې وراشي درې پنځوس تم آیات ده سورہ روم کې درې دېرشم آیات ده سورہ لقمان کې دوه دېرشم فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق بس هر کله چې خلاص کې دی لرانو دا وکې دی ظلم کوي په ځمکه کې نامناسب ناحقا يبغون معنی یشرکون چې هر کله الله تعالی خلاص کې زه سخت وکې الله ته چې فریادونه کول دا الله مخلصین له الدین او چې کله الله تعالی خلاص نو بیا پزما کې شریک شروع کی بغاوت او ظلم شروع کی بالحق بغیر الحق معنی بالباطل یا ایو الناس انما بغیکم علی انفسکم عدل د بغاوت بالارض مراد شرک دی په دلیل د سورې عنکبوت 15 په تمات باندې بغاوت بالارض شرک دی دارنگی سورہ بنی اسرائیل وش پہ اعتماد سورہ لقمان دو درشم یا ایو الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا اے خلقو یقنن سزا دا شرک سی راستاو پا نفسنو باننی را تا شرک کے بغاوت کے ظلم کے انو دا نقصان پتاسو باننی تا سزا در کئی متاع الحیات الدنیا مانا فائدے واقع لے فائدے دو جند دنیا متعو متاع الحیات الدنیا دا سن کی جواب دے سوال لے سوال داو چی اللہ تو علم مجداب مشرک دے چی کرے خلاص لومی بیا بز مازر شرکان جوڑی بیا بدا شرک کئی بے اللہ دعا وری قبل اولا بس علاقت عذاب بے براوستے وے کنا جواب کئی جمع تال حیات دنیا داخلہ سول پدا دس یو اکی داو پائی دی دو جن دو دنیا ہے دا اللہ مشرکان تمر کئی کرائی دا پر صرف دنیا دا آخرت کی رائی سنشتے متاع الحیات الدنیا واخلیا فائده د ژوند دنیا بیا خاص مونږ ترا ګرځېدلې تاسو الینا مرجوکم وننبئکم بما کنتم تعملون بس خبر بکو تاسو لره پای باندې چې تاسو کوم عمل کول الله هم پای خبر کې انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام. دیکھ مثال بیانے دے فرعون دنیا مطال حیات الدنیا مکی ذکر شو جدا اللہ دے شان سکے جند دنیا دے سکے جند دنیا را پار پناہ را دیر پار ختمی دل دیدہ دنیا بم ختمی دائی فائدے بم ختمی یقنا مثال دا جند دنیا دا پشان دے بو باندے را چراو را ہوں گائی را دبرانا انزل الله من السماء من غير ورو د اسمان د طرفنا فاختلط به نبات الارض نو ګن راغي باز را شین کې او بوټي رزم کې دای نه چې خوري خلق او لا وسنا اور حتى اذا اخذت الارض زخرفا تر دې چې اون شیا اسما کا خاص بل و زینت او کا استشی وظن اهلها انهم قادرون عليها گمان او کیا اهل دای چی غرندی قدرت لرن کی پلاو کول دای والنے علیها من على حسادها نو اتاها امرنا ليلا او نهارا راشیتا تازون گدش پیو یاد ورزی نو گرزون گایل لو کلشی حسیدا من دلدل کالم تاون بالامس گویا کہ نو دا پرونو امس نو مراد نزدی زمانہ دا مثال دا جند دنیا دے دا مثال جے دا بشان دا ابو باندے چامن دا برن راو رو پائے سر دسم کیا شنکیا و بوٹی راو خیجی دای نه چی خوری خلق او زناور تردیج دازمه خیخه خیسته شی زخرو با خیسته شی مانا دای دای چی پای که سترس پین او زیل رنگونا و بوٹی و گلونا پیدا شی او پایس را پایس مکه که خایس پیدا شی زمک خیسته شی او بیا دای دا اهل چې پای باندې غرور والا شي مغرور شي په دغه اصل کې تشبیه ورکړل شوی د دنیا د یو ناوې سره لکه دنیا چې دای خاصونه دای خاص دا په بوټو باندې دای په ګلونو باندې پای په رنگونو سپینځلو پای سيزونو باندې او بیا دا دنیا تا دعوه که دا خلقو میلان پیدا کی زلکی آئی تا شوق پیدا آئی دنیا سره محبت پیدا شی داشن دا ناوی سا تشبیح دا پدیمانا چی ناوی چی را امزان پا زیورات دو سروس بینو پایی سی زنو بالنی خیستا کیو خلق زان تا مائلہ کئی دنیا امزان تا خلق مائلہ کئی دوکا کی بریوزی یا فصلنا او شیا فصلنا غټ شي نزلنا اهل وان قادرون علی اعطا امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا کلم تون بالامس. دنیا دا بوټی دا ارس فصلنا دا شي دای دا اهل دا گمان وکي چې دی قدرت لرونکي په دې باندې الله وی راشی آئی تا زاو زنگ دش پیو دور زین وی گرزم دل دلو دا شان دا انسان چه دا پخبل جلبان مغرور ای دوکا که پروتوی داوی دا بکم و دا بکم مختلف امیدون ساتی ناسا و پای بانی مرگ راشی و طول امیدون نمگلی پا دیشی او امیدون پورا کی گینا دا امیدون ساتی دوکا که پروتوی زبا دا کوم دا کوم لکه زمیدار خپل فصل کې دوکه کې پروت وي کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. دا رنګه تفصیل سره بیانو آیاتنا قوم لره چای فکر کوي. الآیات نو مراد یا دلال التوحید دی الله عز وجل وحدانیت د خپل توحید آیاتونو داشن تفصیل سره بیانو یا الآیات نو مراد بیان الامثال نه داشن مثال نو بیانوم بیا بیانوم خواه قول رچائی کی فکر وی چاکی فکر و سوچ ماده اینو آیت داشن مثال بیانی واللہ یدو الی دار السلام و یادی من یشا الی صراط مستقیم دا مثال نه دا دلائل توحید ولی بیانی ذکر اللہ تعالی دا غوری زما بندگان نیکو کار شوی اللہ چه رابلی بندگان فلا کورد سلامتی آتا یدعو دیدر پار مفول مقدر دی یدعو عبادهو رابلی اللہ تعالی اخفل بندگان لرا کورد سلامتی آتا ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم اروا نبي جل جوالي په طرف دلارې نیغه باندې الله رواني للذين احسنوا الحسنى وزياده دې بشارت د اچا د چا اجابت د دعوت د الله تعالی کو والله يدعو الى دار السلام دا دعوت او منله او منل دا لپاره بشارت للذين احسنوا الحسنى ده بار دا یک سانو چای که استعمال نکری الحسنى که استبدلا و زیاده دنو زیتی نور حسنى چه الحسنى من الجنة که استعمال نکری اللہ بائی تبدل کی جنة تو رکی زیاده دن دان زیتی نور من اقبل دیدار بمر نصیب کئی جنت نعمتونو دیدار الهی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دانست جلالہنو نقل کرے وَلِلَّذِنْ آَحْسَنُوا مَنَا أَحْسَنُوا الْعَمَلَ فِي الدُّنْيَا لَهُمُ الْحُسْنَى وَهِيَ الْجَنَّةِ اید پاردائی کسانو چاہی کستا عمل نکلی احسنو مانا احسنو العمل فی الدنیا دنیا کی ایدہ کستا ہی استا عمل نکلی سنت برابر دلالہ حکم موافق والحسنى من له الحسنى وهي الجنة دا جنت دي وزيادة من النظر الى وجه الكريم زيادة نعمت سره چا قتل دي مخدا كريم ذات الله مخدا قتل دا زيادة نعمت دي ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلة او نبا پتایی مخونو دائل طولوالی و نزلت تا زیتی نعمت دی جلائی اقبل مخونو پرقار کئی بائی بانی بسو طولوالی من بائی نی زلت آثار بن بینی زلیل بنی اولائک اصحاب الجنت هم فیها خالدون دا کسان جی دی جنت والا دیو دی بائی پائی کے ہمیشہ دیو تو اللہ تعالی جنتوں اور کہ او بیا با جنتوں کیا ہمیشہ ہمیشہ پائے والذین کسبوا السیئات جزاء السیئات بمثل ترحقهم ذلہ دا تخوی بھی اخروی دے اچا د اجابت د دعوت د اللہ نے کہ والله یدو الی دار السلام اللہ دعوت ور کی دار السلام د خدای منی نہ لا حکم چلی آنا منی اللہ ایچی کم طرف درابلی دائی منل نکی دا ایر پار تخویف والذین کسبوا السیئات و آکسان چاہی کری دی بد عملنا جزاؤ سیئات امی مستیا بدلر بدی پشان دائی دا بد عمل نکری دائی پار بدلن بدو ناکار بدلو ناکار سزاو ایر پارا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَطَيِّبَ دِيُولَرَ ذِلَّةٌ وَرُسْوَايَ ذِلَّت کی وقت ہے اس آیت دغن مخلاصی کی اوکنا نو انا مالهم من اللہ من عاصم نبوی دل را دلانا سوک بچ گو ان کے اللہ عالم سوک نشی خلاص ہو رہے اس مخلوی تکتور وی سمر وطور وی وی کان نما اوشیتو جو کتاب من اللیل مسلما گویا کیا اوستر شوی دا مخون دیوتا ٹکڑا دا شپیت کی توری تا دا سی لکر دیو دی مخت چی دیو تکی توری شپی او ٹکڑا ورا غصی را وی اولائی کا اصحاب النار هم فیها خالدون دا کسان جی دی دی نور والا دی بای پای که میشا اور تا بزیا میشا میشا دا پارا پای که ویوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینهم دام تخویب دی آیتا او پای و رزبان دی چراجم وکمون دی طول لرا دا ټول براجم شي ثم نقول للذين اشركوا يا وهو يوم غائكسانو تا چاي شرک له ده مکانكم والدو ودري ده تاسو په خپل زينو باندې او شرکاو کوو شي کان تاسو مدري تاسو بیل ودريږي اې دې بیل ودريږي نو په زيل نه باندې جدائي براولم فمنز دای کې اللہ بے بیل بیل ادھر مشرک او دا معبودان چیچو کی دا اللہ سر شرکان کری دا بیل بیل ادھرے گی دا بیل بیل چی ادھرے اللہ سر پا رہے ادھائی دو وجہ دن پسیرین ذکر کئی یا ادھر دیر پا رہے چی دی شرکان کری دا اللہ سر نیکان بندگان شرکان کری لیکن قال شرکاؤہم تفسیر کبیر کے امام راضی رحمت اللہ علیہ کی هم الصالحون الملائک والمسیح وعزیر اگر صالحین نیکان بندگان ملائک و مسیح علیہ السلام و عزیر علیہ السلام دید اللہ تعالیٰ سر شرکان کریو اللہ بے جدائی میں انسکرا ولی دا جدائی بر دیر پارا ولی چی دا نیکان بندگان جی دا مجرمان و پسب کیوں ندری یو بلنو بے جدائی جدائی ادری مجرمان وزان لو درے دانے کان وزان لو درے تدیر پار چی یو بل سر پا سب کیوں ندرے گی نیکان چی آو مجرمان ندی کنا رائد آئید سب نجدا کئی زکے بیلو درے دیم دیر پار بیو درے چی دیو منس کی کم اسلتونا تعلقات دی آئی ختم شی یو بل نجدا جدا وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون او ای با شرکان دے چھ نوی تازو مل ربن لگی کون کے تازو زمان بن لگی کرن در سرنا دانے کان بندگان دی آئی بات اعلان دبراتو کی کابو سعود کبیر ہوئی ہم الصالحون الملائک والمسیح وغیر وغیر من اولی علم مسیح علیہ السلام دے عزیر علیہ السلام دے ملائک دین نیکان نی اید اللہ تعالیٰ سے شرکان کری نو قیامت پر رضتی آئے انکارو کی ما کنتم یانا تابدول تازمون بن لگی رسلن کرن لے نمشتکان چی دار دیر عقائد قرآن کی یو دار چی دا نیکان بندگان د الله تعالی سره شریکان ګڼل اگر چې آئی جو اقرار به کو په صفاتو د الله باندې د الله صفاتو اقرار به کاو خو بیا هم د الله سره شریکان جوړول لکه اقرار دای په صفاتو د الله باندې سوره مومنون شپږ دی آیات د الله صفاتونه مانی خو بیا هم د الله سره شریکان جوړي په دې آیه ما سورې مومنون قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون تور ته وایي چې چاله دي اچ پزما کې لمن الارض چالا دزمک و آج پا دیگری کی چار تا تاسو پوئے گئے تا تا پوز دائنہ ہوگا نو سیقولون لله نو خام خاتی بوائی چی اللہ لذین قل تورتوا فلا تذکرون قل من رب السماوات السبع رب العرش العظیم سیقولون لله قل فلا تتقون تپوس دیو کاشی سوک دی اختیار من داس من وو او در رب عرش بی دا تپوس دیو کنو سیقولون لله بدریم تو بس من بیا دی ملکوت کل شئی و وی جیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون چی چال ربات شئی داری و شی و وی جیر و آفنائی ورکی دار مصیبتنا ولا یجار و علیه و آفنائی نشی ورکی دی دا مقابل کے سیقولون للہ مشرکان دا منل چلا ترا خالق دللا رب دللا مالک دے اللہ جی مصیبت اللہ خلاصون کې دایمن یو عقیده دای دار دا شنسور عنکبوت یو شپیتم درش پیتم آیات کی مرازی چاہے بے اقرار کا په صفات د الله باندې دا نی سورې لقمان کی مرازی پنځش پیتم آیات کی چاہے اقرار کا په صفاتونو د الله باندې دا نی سورې زمر کې ات در شمات کی رازی سورہ زخرف نہم آیات کی چدی اقرار کا بصیبتن د اللہ وان نے بے بے اللہ تعالی سر شریکان جوڑول دائیں گے جکلو پائے بان نے مصیبت رائے دریاب کے اللہ تے فریاد بے مکاو تدوی ماقی دا دائی دا دریاب کے بھائی اللہ تے فریاد نہ کول اگر دی صورت دو اشتم آیات کی تیر شو والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بهم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دریاب کی برا گیر سن بیا بھائی اللہ رب لو خالص کو رب اعلی رب اللہ دریابوں کی چپو و کیوں مشرکان ام اللہ تا فریاد کا دو اشتم آیت دی سورہ یونس کے دائیں گی سورہ بن اسرائیل کے برا شی وش پیتم آیت کے جدی و دریابوں کی اللہ تعالیٰ تا فریاد کا دائیں گی سورہ عنکبوت پینجش پیتم آیت دارنگی عام مصیبتوں نے چھپائے بان درال عام مشدائدوں کی میں اللہ تا فریاد کاؤ عام مصیبتوں نے تکلیفوں نے پائے کی میں اللہ تا فریاد کاؤ لکان سورہ نحل دری پنزوستم آیت کی دا ذکر کئی جدی پہ سخت ہو کہ اللہ تا فریاد کئی پندرستم آیت د سورې نحل وما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون او آج بتال باندې نعمت ده نو دې طرف د الله نا به چې اورسي تاسو مصیبت نو فاليه تجارون بس خاص د تاسو فریاد کوي مصیبتونه شدا ادراشی نو پائے کہ اللہ تا فریاد کے ادا سے آواز کے جوار ویلے کی آواز دسکی او کتری تا اچیوار چکی دا ایت جوار ویلے کی اشاہ دی طرف ادا ہوا کی دی آواز کے انو انتہائی آجزی سرے کئی سنگی کی اللہ تا سوال کی دا مشرکان بیا دا شان سورہ روم کی دری دیر شمایت کی مرازی چه دی پشد آئے دو مصیبتنو کی اللہ دا سوال کئی دارنگی دی حاجات انو حاجتنو کی اللہ دا سوال کئی حاجتنو تکلیفنو پیرال مشکانو بانے انو پائے کی اللہ دا سوال کاؤ لکا سورہ انفال دو دیر شمایات حاجاتو کی اللہ دا فریاد کاؤ دو در سماعت دو سورہ انفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. فقال المشركان اللهم إن كان هذا هو الحق یا اللہ کا خبری دائی کئی دا حقی استا طلب نئی راو رے ممانی کانی دا اسمان دا طلب نا یا راک لے منتاز دا دردناک نام حاجاتو کی اللہ دا فریاد کئی دائنگی دا اللہ پنم بانی قسمم کئی مشرکان پنم دا اللہ بانی مشرکان چیئے قسمنم کئی قسم کئی پنم دلاللہ بن یوصل نحم آج سورہ انعام کے یوصل نحم آیات واقسم باللہ جاد ایمانیم لئن جاتم آیت لیومن النبیاء آجی قسمون کریو پاللہ بن نکلک قسمون کرال دیو تسمو جزان خامخ ایمان براوڑی بائے بن لے پاللہ بن قسمون کریو کلک قسمون دا جواب انما الآیات عند اللہ دا شان سورہ النحل کی براشی اتا دیر شمایات کی دارنگی عبادات مالیہ دا بیم اللہ لرکول مالی عبادتنا بیم اللہ لپارکول اللہ لبی تشیم خرج کول لکہ یوصل شپک دیر شمایات دا سورہ انعام وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا او مقرر کری دی اللہ تعالی دعائیں چ پیدا کری دی اللہ د فصل نو د سارون نصیبا حصے جعلوا لله اللہ نے مقرر کری دعائیں چ پیدا کری دی اللہ فصل نو سارون حصا اللہ پنم بے پائے گی سے اور کلے پسنن کی ہم او سارو کی ہم دارنگی دلالہ نبے استغفار بے مگوختلو بخنہ بے مگوختلا لکان سورہ انفال دری دیر شمایت چیدی بخنہ مغاڑی ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او ند الله تعالى عذابر کن کے دیو تو دی بخن غواری بخن بیم گوھتلا دارنگی آئی با منز ویم کاؤ پینجا در شماعت دی انفال کی وما كان الصلاة عند البيت إلا بكاء وتصديا فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون نو مزدئ بخار بیت اللہ کے شکاو بمزم کاو بیت اللہ کے وے کاو دارن گئی بر بیت اللہ نہ طوافن بم کول قبلینا قبلینا بیت طوافن بم کول لکا سورہ اعراف اتشتمات ای با تواب بمائی کاو یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما ليوم صواتهما لا یفتننکم شیطان ما نشوی چی لا یفتننکم بتحریم اللباس فی الطواف پتنا کروان شیطان لر شیطان ما ندار چی حرام کی بتاز بند لباسونو پا طواف کے کائی با طواف کاو یا توفونو بالبیت عریانا بیت اللہ نا باللغر طوافونو بے کول دارنگی آئی با انکار بیم در رسالت دنبی نوینے کاو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول منلو لکا سورہ انعام دری دیر شمایت 33 نمبر آیت دو سورہ انعام قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون لا يقن المعلمان یقین الخام خاغم جن کئی تالا خبر دے کئی خو یقین دی ندرو جن کئی تالا را لا یکذبونک دیزی حوالہ ذکر شو ابن کثیر لکھے ترمذی کتاب تفسیر کے اب جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویل واللہ انا لا نکذب قولا کن نکذب ما جیت به من تا ددرو جن نو استاد تکذیب نہ کو راکم کتاب جتا راوڑے دای تکذیب کو رسالت د نبی دائم منلو دا ډیر عقاید دای اوس دی بی دینه مشرکان ولیو اگر ټول خ کارن دی الله په صفاتونو باندې اقرار کړي دارنګي الله د جره په دریابونو کې الله د فریاد کړي شدایدو کې مصیبتونو کې الله د فریاد کړي نور حاجتونو د الله نو غواړي قسمونه کوي نو په الله بنو باندې کوي عبادت مالیا چور کوي نو الله له ور کوي الله نه استغفار هم غواړي بیت الله کې منظم کوي طوافونه کوي د کعبه نه دارنګي رسالت د نبی نه انکار نه کوي دارنګي بلا عقیده دایدار چې آی با جمعتونه به مباد او بیت الله به هم جوړاو سوره توبه کې راځي نل سماعت کې ما کان للمشرکین یامر مساجد الله اجعلتم سقات الحاج و امارت المسجد الحرام داگی حاجیان لبے ستوائیم پستول دا حاجیان خدمتون امیم کول بے سو جرہ چی آئی مشرکان دی دائی وجد آئی چی آئی بخلط بے کاؤ دا ایمان سر بائی خلط بے کاؤ گڑ وٹکاؤ بے شرک لرا دا ټول قانون وې کول خدا به یواز د الله نه نو تل بل کې دا سره به غیر الله شریکاو غای مشرکان اوس که سره ځان د مسلمانو یې زه خو الله بنوم قسم کوم او دا کوم او کوم او جدي کې شریک وینه دا باندې د حکم دا غای مشرک وي د دې وجه نه سوره یوسف کې راځي یوسل شپږم آیات یا اکثر خلک چې دی آی په الله ایمان نه راوړي مګر دا آیت سره شرک ګډوډ کوي یو سل شپږم سوره یوسف وما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون آی ایمان نه راوړي اکثر د دې په الله باندې مګر دا آیت شریک د الله سره نور په الله ایمان لري او د الله سره بیا نور هم شریکان جوړوي د دې وینا ابو جهل بچوي تلبیح به ویلا روایت گریزی دا بتا سویل اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن تملکو وما ملک استا شریکان نور نشتیو یو دے چاہید تا اختیار ور کرے الا شریکن تملکو وما ملک تا اور تا اختیارات ور کری دا ایدگا قائد دا اید اللہ سر دا شریک پو عجب آلنے چی شریکو سر جوڑی دا ایر پارا میشہ جہلنم دے همیشه همیشه پار دائد پار راواتل نشته سوره مائده دعا ویائی مائد کی ترشی اِلَّا هُمَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ چی چاد اللہ ترا سر شریک اوک شریک جوڑ کو شرکی وصا اوک ان بابانی جنت همیشه پار حرام نے جنت دار پار نشته وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ وَإِيَانَا تَعْبُدُونَ او بو یا شریکان دای چې نوې تاسو مل را بندګی کول کې تاسو مون بندګی نه کړی وکفا بالله شهیدم بیننا و بینکم ان کننا لعبادتکم لغافلین وکفا بالله شهیدا بس کافی د الله تعالی گواه مې زموږ په مې تاسو کې دا جواب د مشرکانو کې ده سوره نحل کې راځي شپک اتیایم آیات کې چې دا مشرکان بدای په جواب کې وایي چې کله دا معبودان وي ما کنتم یا نا تعبدون نوې تاسو مونږ لپاره بندګي کوونکي دا مشرک بدای په جواب کې وایي چه ربنا ها اولای شرکاؤن الذین کلنا ندو من دونک یا اللہ دیخو انکار کی خدا زمون آو شرکان نیچون بستان سوا رابلل سورہ نحل شپگتی آئی مرات کی رازی دیخو اس انکار کی خو مستاز ردی را شرکان کلیو دی بن لگی بم کولا آئی بورتا بجواب کی سوئی وفکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم کافی اللہ تعالی گواب میں زمگو فمستاو کے ان کلنا عن عبادتکم لغافلیل یقین لونگا دبن لگی استازو نا خالقا غافلا استاز دبن لگی نا من خبر نیو تاوی سر تے مو درے گا چٹی کگی گوری تا تخبوتے ہو درے گئی نیوی این چنگ مشتکان نی ونالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردو الاللہ مولاهم الحق از دنیوی جمعی پا رز باندی زی قبرن اللہ خود تنبکی ہوئی جمع پرز باندی دا مڑے چی دا خپل ظاہر زیارت کا ان کے اینی عقل نشتے چی دا تم رمانون خواب رو دلان دینا تائینی نو دا نرو کپڑو کی ورطا تنخ کارے یا تم مڑی تا لغڑا کارے لیکن دون خواب ری پی پرتی دی منونا چی دا آئی دلان دینا ستارا مخی نو دا کپڑو کی نو روالی نینی بیا پکار دا زیارت دا سر نارواشی پکاری نو مڑی تا دا مڑی دا زیارت دا فار صرف دو وجی دی شاید اتلیشی مسلم کی حدیث راہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیوزہد فی الدنیا او لیوزکر الاخرہ دیر پار در دی دنیا سرمینا کرچی مرگ ور پیاد چی و آخرت ور پیاد چی قبرون ادیری تزی دا دو خبری دی بس یو دا جی انسان دا دنیا نمینا کرچی محبتی کرچی ادیری تلال دا سوچو کی ما پلار جوندے وام دل ترالے نکم داشن ہم نصب و نوام رالے پلوانو بادشاہانو ملکانو اٹول دی کہ برادری نظم رازما مرگ ور پیاد چی اول یذکر الاخر یا دیر پار چی آخرت ور پیاد چی عملو نے خراب دی ادری تلار چی جی اوزل بر آزم اللہ سر و مخامخ کی دلوی او عمال و مناسب عمال جزاو بدل را کولے کی دیر پار ادری تتل دیر پار نتل چی زم زمان مڑے مائینی اقل بکنشتی هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت دا زی معلوم بکلی هر یو نفس حقیقت دا عمل چا کلے دے وردو الاللہ مولاهم الحق او واپس بکلی شی اللہ دا چی مالک دے پا حق والنے لدین معلومی دا چی اللہ تعالی مالک دا مشرکان دے مولاهم الحق سورہ محمد یو لسم آیت سرے ٹکراو رازی پای گرازی والن الکافرین لا مولا لهم او یقنن کافران چی نشتے دا دا پار سلوک مولا دای مولا نشتے دل تو اللہ مولا دے اصل کی مولا دیر امانو بن لرازی و سورہ محمد کی جکو امان مراد دل تو امان ناصر والن الکافرین لا مولا لهم مان اللہ ناصر لهم دای مددگار نشتے دل تو امان مالک سر دے واللہ مالک دے مسلمان دے کافر مشرک ٹولے دے وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ او رب بشی دیونا آچی دی کم دروغ جوڑول کم دروغی جوڑ کلی دیاوت نئیر شی قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ